أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Cuma günü Şura suresinin 24. ayetini bitirmiştik. Bu 24. ayette Allah-u Teala ne buyurmuştu onu kısaca söyleyelim. Bir sonraki ayete intikal edeceğiz. Demiştik Allah-u Teala, yoksa o kafirler Kur'an-ı Kerim'i senin Allah'a yalan uydurduğunu mu söylüyorlar? Eğer öyle olursa senin kalbini mühürlerim ya Muhammed. Peygamberimizin kalbini mühürlerim diyor Allah-u Teala. Düşünebiliyor musunuz? Ve yemhullahu al-batile, batılı silerim. Ve yuhikkul hakka bi kelimati, Allah kendi emirleriyle hakikati tahakkuk ettirir, gerçekleştirir. Hakikatin ağacını ben dikerim. Bu selahiyeti sana verdim ya Muhammed. Ama sen de bana iftira etmeye kalkarsan kalbini mühürlerim, bu işi ben yaparım. Allah-u Teala söylüyor. Bunu anlattık uzun uzar diye. İnnehu alimun bidati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Demiştik. Bu Kurban Bayramı Cuma'sındaki vaazımızı bitirmiştik. Şimdi bundan sonraki ayeti kerimeye geçiyoruz. Konuyu Allah-u Teala biraz değiştiriyor. Başka bir konuya intikal ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, ve huvellezî, o Allah, yakbelü tevbete, tevbeyi kabul eder. An ibadihi, kullarından. Ve yafu anisseyyati, onların kötülüklerini örter, affeder, günahlarını affeder. Ve ya'lem mâ tefalûn, ve yaptıklarınızı Allah bilir diyor. Bu ayetin manası bu. Tabi şimdi bunun anlatılması gerekiyor. Burada bir takım kavramlar var. Bu kavramları açıklamamız gerekiyor. Bir tanesi tevbe kelimesi, daha evvelden bunun üzerine durmuştuk uzun uzar diye bu tevbeyi anlatmıştık. Herhangi bir bantımızda vardır o. Fakat bunu da diyor ki Allah-u Teala tevbeyi genel kullanıyor. Diyor ki an ibadihi diyor, kullarından. Demiyor ki Müslümanlardan veya Hristiyan'dan, Yahudi'den. Yani kullarının inanç farklılığını gündeme getirmiyor. Kulum diyor. Kul. Herkes onun kulu. Böylece tevbe meselesi evrensel bir dönüşüm oluyor. Dönüşüm. Tevbenin manasında Allah'a yönelme var. Mana bu. Yani şöyle giderken insan oradan bırakıyor, 180 derece bir değişim ile Allah'a yönelmesidir. Buna tevbe diyoruz. Onun için bir ayette ya ellezine amenu tubu ilallahi, Allah'a yönelin diyor. Allah'a yönelin. Şimdi bunu da konuşur. Tevbe meselesini Allah-u Teala burada bütün kullarına açıyor kapıyı. Yani burada Müslümanı herhangi bir inanca mensup olan adam meselesi değil. Onun yarattığı kul kimse ona açıyor bunu. Bu tevbenin içerisinde cinler de var. Çünkü onlar da Allah'ın kuludur. Onların da Müslümanı var, kafiri var. Ha demek ki bu kul kavramının içerisinde sadece insan değil, cinler de giriyor. Umumi bir af ilan edecek Allah-u Teala. Yalnız bu değişimi, kulun hayatındaki bu değişimi kulun kendisi yapması lazım. Bak ne diyor? Kulunun tevbesini kabul eder. Kabul etme işi bana ait diyor Allah-u Teala, yapma işi sana ait tevbeyi. Ha sen yapmadan ben kabul etmem. Böyle bir şey olmaz yani. Olmayan bir şeyi kabul etmek olur mu? Demek ki burada Allah-u Teala önce kul kendisi teşebbüs edecek bu işe. Kul yani. Bu kim olursa olsun. İnancı ne olursa olsun. Kul teşebbüs edecek. Sonra Allah-u Teala diyor ki benim de kabul etme görevi bana düşüyor. Şimdi buradaki tevbe kelimesini açıkça söyledik. Bir Müslüman için ne oluyor? Bir Müslüman için günahını bırakması, bir kafir için de küfrünü bırakması oluyor. Herkesin durumuna göre tevbe mana kazanıyor burada. Anladınız mı bilmiyorum. Anlamanız lazım. Yani Müslüman için tevbe nedir? Müslüman için tevbe günahını bırakmasıdır. Onun küfrü yok. Ama peki küfür yapan bir adamın nedir? Küfrünü bırakmasıdır. Onun için günah söz konusu değil. Çünkü o zaten günaha batmış. Batmış zaten. O zaten. Ama Allah-u Teala diyor ki sen şimdi küfrünü bırak, bana yönel, ben senin bu yönelişini kabul ediyorum. Tevbenin burada manası bu oluyor. Anlaşıldı mı şimdi? Hoca efendi bunu burada nasıl çıkarttı bu manayı diye bana sorabilirsiniz. Yani sizin aklınıza belki gelmedi ama bu ikinci mana var ya ha, kafirler için. Onu hemen arkasından geliyor. Ve yafu aniseyyâdi. Kafir diyor Allah-u Teala. Küfrünü bırakıp bana yönelince günahlarını affederim diyor. Bak bak bak bak. Eskiden yaptığı günahları da affederim diyor. Şimdi işe bak sen şimdi. Korkunç bir ferman yani. Bu büyük bir af ilanı yani. Bu ayetin bu kısmı oradaki manayı, oradaki kısmını izah ediyor yani. Çünkü bunu yanlış anlama ihtimalimiz var idi. Var olduğu için Allah-u Teala tekrar oradan ve yafu aniseyyati dedi. Günahlarını örterim diyor. Affederim diyor. E bunu buraya niye koydu? Tevbe etti, kabul ettim onu diyor Allah-u Teala. Bir daha niye ve yafu aniseyyati diye söyledi diye sorsalar bize şimdi hoca adamsın. Buraya niye böyle Allah-u Teala bu işi koydu böyle burada? Nasıl cevaplandıracaksın onu? Ha birinci tevbedeki mana esasen kafirin küfrünü bırakıp da Allah'a yönelmesidir. Yani bir ateistin imana geldiği zaman o imanı kabul ederim ve iman ettiği için büyük bir değişim meydana getirdiği için hayatında, büyük bir dönüşüm olduğu için, büyük bir inkılap yaptığı için o inkılaptan dolayı da diyor Allah-u Teala daha evvelki günahlarını affeder. Şimdi sistem bu ayeti kerimede. Şimdi burada bir nokta var. kafir için tövbe büyük bir dönüşüm olay oluyor. Yani hayatında gerçekten büyük bir değişim meydana geliyor. Bu değişimi meydana getiren dinamik tevbe dinamiğidir. Tevbe Kur'an-ı Kerim'in İslam hukukunun hem hukuka getirdiği bir kavram oluyor bu. Hukuka getirdiği bir açılım oluyor bu. Modern hukuka, dünyevi hukuka hem de uhrevi hukukta Allah'la olan ilişkilerimize bir açılım getiriyor. Bu bize neyi söylüyor? Pişman olanın pişmanını kabul edecek hukuk. Devlet bunu kabul edecek yani. Bu sistemi getiriyor. Böylece yani dünyevi hukuka da Allah-u Teala diyor ki bak ben kullarımın dönüşümünü kabul ediyorum. Ve buraya niye anlatıyorum? Kabul ediyorsa Allah kabul ediyor bunu. Ama bana diyor ki siz de dünyada böyle davranın. Benim bu tevbeyi kabul etme sıfatımı siz de uygulayın yeryüzünde. Ey insanlar diyor. Yani siz de özrü kabul edin. Devletseniz pişmanlık yasası çıkartacaksınız. Misal. Ama onu neye çıkartacağını da açıklamamız gerekiyor. Yani öyle herkese çıkmaz o iş yani. Bu demek ki dünyevi hukukta da uygulanması gereken bir prensip. İslam'ın prensibi. Aynı zamanda uhrevi hukukta da Allah-u Teala tevbe müessesesini kullarından kabul ediyor. Ama an ibadihi diyor. Tüm kullarından. Böylece ben diyor Allah-u Teala bir Allah olarak insanlar arasında tevbe konusunda fark gözetmiyorum. Bak şu inançtaymış, bu inançtaymış, şuymuş, buymuş. Beni hiç ben kulumdur. Bir devlet adamıyla devleti idare edenler de o devletin halkı içerisinde hangi inanca mensup olursa olsun aynı hukuku uygulayacak yani. O inançsızdır, bu inançlıdır, o benim partimdedir, bu benim partimden değildir diye farklı davranışta bulunamaz. Bu dev gibi bir şey bu arkadaşlar bu. Ama biz şimdi bu o kadar dar gönüllü oluyor ki bu Müslümanlar kendi partisine olana ışık yakıyor, öbürüne ışık yakmıyor. Anlıyor musun Türkiye'yi ne hale getirdik şimdi? Allah'ın prensibini çiğniyoruz. Allah burada bak an ibadihi diyor. An ibadihi ne demek? Niye burada koymuş? An Müslümin demesi gerekmez miydi? Müslümanlardan tevbeyi kabul ederim demesi gerekmez miydi? Demiyor bak ama. An ibadihi tüm kullarından. Bunun inancı ne olursa olsun önemli değil diyor Allah'a. Önemli olan o değişimi, o inkılabı yapmasıdır hayatında. O ihtilali yapmasıdır. Yani bu aklın ihtilalidir insanın iç aleminde. Akıl ihtilal yapsın da diyor Allah-u Teala. Ne yaparsa yapsın. Bana gel diyor. O akıl ihtilali yapsın gel bana. Yani beni tanı. İşte burada bu prensibi yeryüzüne indirdiğimiz zaman Peygamberimiz onun için işte 52 maddelik anayasa yaptı Kur'an varken. Niye yaptı? Çünkü o halkı da idare edecek. Hepsine müşterek bir hukuk koydu. Hepsine eşit muamele yapmaya çalıştı. Yahudi, Hristiyan, kafiriyle, Müslümanıyla. Anlaşıldı mı? İşte bu bir temel prensip oluyor. Bunu açıkladık burada yani. Açıklamak mecburiyetinde kaldık. Fakat Allah-u Teala burada bir ferman veriyor. Çok ilginç. Ve huvellezî yakbelû. Kabul ederim diyor. Peşinen kendisini bağlıyor Allah-u Teala. Kendisini bağlıyor. Kendi kendine emir veriyor. Yani Allah-u Teala bizatihi kendi kendine emir veriyor ki kabul ederim diyor. Kendi kendine diyor kabul edeceksin diyor. Kulun tevbe edince kabul edeceksin. Ötesi berisi yok bu iş. Yani bu çok ilginç bir kural. Bir devlet adamı da koyduğu hukuku kendisine uyarlayacak. Kendisini o hukuktan vareste göremez. O hukukun dışında göremez. Koyduğu kanuna kendisi de uyacak. Allah-u Teala diyor ki ben de koyduğum kanuna ben de uyuyorum. Bak bak bak diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in yaptığı bir devrimdir bu. Bu bir devrimdir arkadaşlar. Yani inanır mısınız? Yani benim bu anladığım kadarıyla anladığım zaman titriyorum ben. Benim anladığım kadarıyla yani. Şimdi o kadar gördüğüm kadarıyla. Ve devam ediyor. Ve ya'fu anis seyyati, kötülükleri örter diyor. Ben kullarımın tevbesini kabul ederim. Kötülüklerini örterim. Burada örtmenin İki manası var demiştim size. Hatırlıyor musunuz? örtmenin birisini, yani kötü davranışlarını iyi davranışa dönüştürürüm. Manası da gelir buna. Yübeddilullahu seyyiatihim hasenat da gidersek kötülüklerini iyiye çeviririm diyor Allah-u Teala. Bu o manaya da gelebilir. Artık o insanın bir ayıbı kalmaz yani. O insan artık mükemmel bir insan olmuştur. Onun davranışlarında insanları üzecek bir şey kalmamıştır. Ayıp edecek, kötü görülecek bir olay yoktur artık yani. Manası budur. Kötülüklerini örterim. Bir manası da tevbe yapmadan evvelki günahlarını affederim. Yani dönüşümü meydana getirmeden evvel, Müslümanlığa geçmeden evvelki küfür anında yaptığı şeyler zaten baştan aşağı perişandı. Ben onları diyor Allah-u Teala örterim diyor, kaldırırım diyor. Bu manası da bu vardır. Ve ya'lemu ma tefalun, Allah yaptığınız her şeyi bilir. İşte burada bir prensip koydu bu kısmında. Ve ya'lemu ma tefalun, yaptıklarınızı Allah bilir dediği kısım burada bilinci veriyor. Ne bilinç veriyor? Şu: kul benim yaptığım her şeyi Rabbim biliyor bilincinde olursa kötülük yapmaz. Hak yemez. Yani hukukun giremediği o kılcal damarlar vardır toplum hayatında. Hukukun giremediği, hukukun yakalayamadığı anda bile insanın içinde bir şuur, bir bilinç olması lazım. O bilinç budur işte. Bunu veriyor Allah-u Teala buna. Bunun eğitimini yapıyor. Diyor ki kul, Rabbim benim tüm yaptıklarımı görüyor ve biliyor. Bunu derse hukukun yakalayamadığı yerde de kötü davranışta bulunmaz. İşte bu bir bilinçtir. Tamam mı? Bunun terbiye olarak, eğitim olarak verilmesi lazım. Yani gençlerimize, insanımız çoğu zaman hukukun, Allah'ın, yani hukukun giremediği yerde sanki Allah onu görmüyormuş gibi davranır. Bu bilinçsizlik insanları yanlış davranışa sevk ediyor. Allah-u Teala çok ayeti kerimede, yani belki şu anda aklıma gelen 50 tane ayet var Kur'an'da, şu anda aklıma gelen hepsinde Allah-u Teala bu bilinci vermeye çalışıyor. Bu bir terbiye meselesidir. Bunun verilmesi lazım. Yani çocuk yaşta, efendim buluğ çağına eren çocuklarımızda, orta dereceli okullarda bu bilincin verilmesi lazım. Bu bilinçsizlik toplumu sarsıyor arkadaşlar. Yani Allah'ın beni gördüğü, bildiği bilinci insanın içinde bir iç disiplini olarak yerleşmediği zaman insanlar hukuku çiğniyorlar. İnsanlar hakları çiğniyorlar. İnsan haklarını çiğniyorlar. Çünkü ben nasıl olsa hukuk yakalamıyor beni diyor. Efendim ben istediğimi yaparım düşüncesi var. Halbuki Allah-u Teala hukuk seni yakalıyor diyor. Benim hukukum seni yakalıyor. Benim bilgim seni yakalıyor ey kulum. Seni insan bilemiyor ama ben biliyorum seni diyor. İşte burada üç büyük prensip koydu bu ayette Allah-u Teala. Birisi kullarımın tevbesini kabul ederim dediği, evrensel bir olay olarak kanun koydu. Kullarım demiş. Müslüman dememiş. Hristiyan, Yahudi dememiş. Ehli kitap dememiş. Kafiriyle, hepsiyle Allah-u Teala bir ferman açtı burada. Bütün kullarımın tevbesini kabul ederim. Tevbenin ne manaya geldiğini söyledik. Dönüşüm manasına geldiğini söyledik. Kötülüklerini örterim dedi. Ve yaptıklarını bilirim dedi. Şimdi burada tevbeyi küfürden, kafirden alıp Müslümana intikal ettirdiğimiz zaman hemen Nisa suresine bir gitmemiz gerekiyor. Orada bu konuya bir işaret diyor. O dedi bana ki ayet, hoca bir bana gel bakayım dedi. Bir şey söyleyeceğim kulağına dedi bana. Halbuki ben onu bilmiyordum yani, buraya şimdi gelirken ben onu anlatacağımı bilmiyordum ama o dedi bana ki sen bana bir gel burada ufak bir şey kulağına diyeceğim. Bakalım ne diyecek bana şimdi. İki tane ayet var burada. Bu Nisa suresinde. Birisi 17. ayet, birisi 18. ayet. Burada şimdi bana diyor ki اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَةٍ. Bak şimdi. Tevbe Allah'a ait. Tevbe insana olmaz yani. Tevbe Allah'a aittir. Kim yapar bu tevbeyi? يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ Bilmeyerek günah işleyen, bilmeyerek kötülük yapan, kötü davranışta bulunan adam, bir cehaletin. Fakat biz buna bir cehaletin kelimesine bilmeyerek manası veriyoruz. Aslında bu mana yanlış. Bizim bu Türkçe'ye böyle yerleşmiş bu cehalet kelimesinin manası böyle yerleşmiş. Kusura bakmayın, aslında tam tersi bilerek bir işi, bir günahı işleyen adama tevbe düşer. Bu mana nasıl oldu? Cahillikle. Cahil kelimesinin esas manası Arapça'da bildiği halde bildiğini tatbik etmeyen adamdır. Kötülüğünü biliyor bu davranışın ama yapıyor yine onu. Veya iyi davranışın iyi olduğunu biliyor, yapmıyor onu. İşte buna cahiliyet dönemi diyoruz biz buna. Cahiliyet döneminin insanları yaptıkları davranışların kötü olduğunu biliyorlardı, idrak ediyorlardı. Ama yapıyor yine. Şimdi adama diyorsun ki içki haramdır. Ya zararlıdır sana, sigara zararlıdır sana efendim. Bildiği halde bunu yiyor. İşte bu cahil adamdır işte. Anlaşıldı mı? Bu mana bizim Türkçe'ye yanlış intikal etmiş. Galet olarak, galeti meşhur olarak intikal etmiş. Yani biz zannediyoruz ki cahiliyet adamı cahile çağ bir şey bilmiyor manasında. Öyle şey mi olur ya? Öyle şey mi olur? Niye bu manayı veriyoruz? Manayı şundan veriyoruz. Allah-u Teala diyor ki cahil adama ceza vermem diyor. Bak şimdi. Onu nerede dedi? Onu 8. cüzde dedi. Gidelim oraya. Neresinde? Aha bak. Şimdi bu Kur'an'da bu ayetler böyle birbirine bağlı. Bu kimya gibi, böyle madde gibi, bileşim gibi bir şey yani bunlar. Bunları çıkarmak. Şimdi dedi bak o gel buraya dedi. Bak gittik oraya şimdi. Bak ha burada sayfanın son ayetidir bak şimdi. Bilmeyen adama gafil diyor Allah-u Teala. Gafil. Bak ne diyor? Zalik. İşte bu. En lem yekun rabbuke, senin Rabbin değildir. Mühlikel gura, bir şehri helak edici değildir, bir milleti helak edici değildir. Bir zulmin, zulümle ve ehlüha gafilun, o milletin halkı, o toplumun halkı gafil iken ben onu helak etmem diyor Allah-u Teala. Önce bilgilendiririm, bilgiyi veririm, tatbik etmezse cezasını veririm diyor. Gafil olanı yani bilmeyen adamın işlediği suçtan dolayı ben cezalandırmam diyor. Bakın fermana bak. Bu Kur'an'da birkaç yerde geçer. İsra suresine peygamber göndermeden ceza vermem der. Başka yerde de der bunu. Yani 12. yüzyılda var yani. Bak oraya, orada da var şimdi bak. O da hatırıma geldi. O da sonda 8. sayfası. Orada da son ayeti. Çok ilginç bir şey. Sayfaların son ayeti. Neyse şimdi burada şu çıktı. Cahil kelimesi, cahil adam demek bildiğini tatbik etmeyen adam demektir. Şimdi burada biz bilmeyerek günah işledi manasını verdim baştan, hatalı verdim. Niye hatalı verdim? Çünkü mananın Türkçedeki galatıyla verdim onu. Ha bu gülü değil. Bildiği halde kötüyü işleyen adam tevbe etmesi lazım Allah'a. Soruyoruz onu. Ne zaman yapacak bu tevbeyi ya Rabbi? Hemen derhal cevabını veriyor. Sümme yetubune min garibin. Derhal. Günahı işlediği an derhal. Öyle bırakayım onu da 50 yaşına kadar. 50 yaşından sonra tevbe ederim. Nasıl olsa işim bitti dünya. Dünya işinden işim bitti. El eteğimi çektikten sonra kimdir sana 50 yaşına kadar yaşayacaksın? Öyle bir olay yok diyorlar. Buraya koymuş onu. Ben koymadım onu. Ya Rabbi bu kuralı niye koydun buraya böyle? Sorsak ona aşağıya devam ediyor bak şimdi. Alttaki yerde diyor ki وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَلَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Ya öyle ölüm hazır olduğu zamanda yaptığın tevbeyi kabul etmiyorum diyor Allah-u Teala. Can boğaza geldi, anladın ne olduğunu şimdi. Şimdi döneyorsun bana değil mi? Ölüm hazır olunca diyor. Hatta اِذَا حَلَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Ölüm ona hazır olunca diyor, tevbe etmeye bak. Öyle tevbe olmaz diyorlar. Öyle tevbe olmaz. Tevbeyi vaktinde yapacaksın. Şimdi biz hani ölüm can çekişirken gideriz başına biz de la ilahe illallah duyarsa bizi ölen adam, ölmekte olan adam diyecek la ilahe illallah da kabul olacak. O kabul değil. O zamana kadar dediyse dedi, demediyse o anda kabul değil diyor Allah-u Teala. Bunu Firavun'a uyguladı. Firavun ne zaman 11. yüzyılda Yunus suresinde ne zaman ki Firavun boğuluyordu. Dedi ki Allah'a Âmentü ennehu la ilahe illallah. Beni İsrail'e ennehu la ilahe. Beni İsrail'in Rabbine inandım. O tektir dedi. Tam boğulurken Firavun. Allah da dedi ki el ane şimdi mi? Şimdi mi tövbe ediyorsun? Kabul değil o tövbe. O tövbe kabul değil. Onu Firavun'a uyguladı. Onu söylüyor ona Allah'a. Bu kuralı Firavun'a uyguladı. Dolayısıyla demek ki şu çıkacak bu işte. Kişi günah işleyince derhal akabinde sümme yetubune min garibin. Garip yakın demek, yakın. Derhal tövbe edecek diyor. Bilerek bir günah işlediği zaman kul derhal tövbesini yapacak diyor. İşte ayeti kerime, bu ayet beni buraya onun için çağırdı. Gel dedi buraya, de beni de oraya. De oraya ki bu insanlar çoğu zaman tövbelerini erteliyorlar. Canım ne olacak? Biraz daha duralım. Ya biraz daha duralım. Biraz daha boş ver şimdi. Ya biraz daha içelim. Biraz daha zina edelim. Biraz daha şunu yapalım. Biraz daha bunu yapalım. Bir de fut. Tövbe mevbe yapmana gitti. İşte böyle olmayacak. Daha evvel size onun 9. yüzyılın 10. sayfasında bir ayet vardı. Yahudi gibi davranmayacaksınız dedim. Tövbeyi yapıp tekrar bozmayacaksınız dedim. Bu Yahudilere ait bir olaydır, bir davranış biçimidir Allah-u Teala. Orada bize naklediyor onu. 10. sayfasında. Nasıl olsa tövbemizi Allah kabul edecek. Yap bir tövbe, yap bir günah. Yap bir tövbe, yap bir günah. Yap bir tövbe, yap bir günah. Bu diyor Allah-u Teala Yahudinin ahlakıdır diyor. Sakın ha! Sakın ha diyor. 9. yüzyılın 10. sayfasına. Şimdi oraya gitmeyelim. Bir malumat vermiş oldum size. Bu kadar yeter. Bunu geçelim şimdi. Aşağıdaki ayette diyor ki Allah-u Teala, şimdi burada bir özel bir mana çıkaracak burada şimdi. Özel bir muamele verecek burada. Yukarıda tüm kullarına bu kapıyı açmıştı, tevbe kapısını açmıştı. Fakat burada biraz farklı davranacağım diyor Allah-u Teala. Ve yestecibu lezine amenu ve amilu salihati. Ben iman edip ameli salih işleyenlere icabet ederim. Bu sefer kafirleri dışarıda bıraktı. Anlıyor musunuz? Yukarıda genel bir uygulama yaptı Yüce Allah. Tevbe konusunda, af konusunda. Fakat ve yestecibul lezine Allahu Teala amenu iman edenlere ve amilus salihati iyi davranışta bulunanlara icabet ederim. Kafirlere icabet etmem manası çıktı burada şimdi. Niye? O zaman Allah zulmediyor burada. Manası çıkar burada bir bakıma. Ama bakış açısı öyle değil. Çünkü kafir Allah'a dua etmez ki Allah ona icabet et. Anlaşıldı mı? Zaten Allah'ı inkar ediyor. Nerede dua edecek ona? İnanmadığı varlığa dua mı edecek şimdi kafir? Onun için burada Allah-u Teala yine kuldan dolayı bu işi yapıyor. Kendi fiilini, Allah kendi fiilini, kendi icraatını kulun iradesine göre, kulun içindeki bulunduğu statüye göre, duruma göre Allah-u Teala düzenliyor. Çünkü Allah'a dua edecek olan, iman eden ve ameli salih işleyen olduğundan dolayı, kafir etmeyeceğinden dolayı ben Müslümanın duasına icabet ederim diyor. Öbürleri dışarıda bırakıyorum çünkü öbürlerin imanı yok. Bu şu manaya gelir, böyle anlayacaksınız bunu. Anlamanız için söylüyorum bunu. Çünkü bu konular biraz hassas konular İslam ilahiyatta. Yani ilahiyat meselelerinde, Kur'an meselelerinde. Benim önüme gelen üniversitedeki talebeye ben not veririm. Sokakta gezen adama ben not vermem. Allah da öyle. Kendi üniversitesine kaydolan Müslüman ve ameli salih işleyen adama not veriyor. Oraya kaydolmayan adama nasıl not verecek? Sokakta gezen adama ben nasıl not veririm? Nasıl diploma veririm? Böyle şey olur mu? Ha, bunu biz yaşıyoruz yani. İşte bu misalle bunu anlayacaksınız. Allah'a iman edip ameli salih işleyen kişi Allah'ın üniversitesine kaydolmuş demektir. Allah da onun Rabbidir. Ona not verecek, onu terbiye edecek, onu öğretecek. Ona sevap verecek. Ve yeziduhum min fadli. Onların faziletini artırırım ben diyor. Onlara icabet ederim. Onların faziletini, üstünlüğünü, değerini artırırım. Ha bu ayete giriyoruz mu girmiyoruz şimdi Müslümanlar? Bana deyin bakayım. Faziletimiz artması gerekirdi eğer bize gerçek iman, gerçek ameli salih olsaydı. Yeryüzünde bizim faziletimizin artması gerekir idi. Açmaya lüzum var mı bunu? Görüyorsun şimdi vaziyeti. Dünyadaki şu andaki vaziyeti görüyorsun değil mi? Başkası yapacaktı yaramazlık, biz gidecek diyecek ki otur aşağı. Otur aşağı, öyle yanlış manlış iş yapma. Onu biz diyecektik, biz. Bu fazileti kaybettik, bu değeri kaybettik. Bu üstünlüğü kaybettik, fazilet üstünlük demek. Ben onların üstünlüğünü artırırım diyor. Fazilet manası budur. Fazlalık demektir, fazlalık. Fazla olan şeye fazilet denir yani, bu Arapçadan gelmiştir, fazla kelimesi. Arapçadır bu kelime. Yemeğin fazlası dersin. Ha Allah-u Teala bir diyor, Allah-u Teala insanların bir müşterek olan statüleri var, eşit. Bir de onun fazla olan kısmı var. O fazla olan kısma ben gerçek iman eden ve ameli salih işleyene veririm. Fazlalığı. Demek ki onlar bizden daha fazla iman etmişler ha. Öyle ya. Adam doların üzerine yazmış imanını. İmanını paranın üzerine yazmış. Diyebilir misin iman etmiyor ya Allah Allah. Diyebilir misin sen buna şimdi yani? Yalnız Allah'a inanıyorum diyen adama diyebilir misin Allah'a inanmıyorsun? Ameli salihini de yapıyor, çalışıyor. İyi ameli de yapıyor. Dünyaya ilim dağıtıyor, teknoloji dağıtıyor dünyaya. Diyebilir misin sen yapmıyorsun sen? İşte bak. Bak sanki bugün gelmiş bu. Ama aşağıdaki ayet de öyle şimdi bak. Oraya da geleceğiz, onu da deşifre edeceğiz şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, iman edip ameli salih işleyenlere icabet ederim. İcabet ederim demek uyarım. Ne isterse benden veririm demektir. İcabetin manası bu. Bunu 7. yüzde de söylüyor bunu. Bakın geçelim oraya isterseniz. 2. yüzde pardon, ne 7. yüzde? 2. yüzde. Aha burada. Ve izâ se'eleke ibâdî. Ya Muhammed, sana benim kullarım beni soruyor. Anni, beni soruyor, beni. Benden soruyor sana. Yani insanlar gidiyorlar peygambere diyorlar ki bu Rab nedir, Allah nedir yani? Bunu bir anlat bize. Bunu Firavun da sormuş Hazreti Musa'ya. Bütün peygamberlere bu sorulmuş. Bizim peygamberlere de sorulmuş. Fe inni garib. De onlara ki ben garibim. Garibin manası yakın manasına gelir. Biz garibi başka manada kullanıyoruz. Yalnız manasına kullanıyoruz onu. Garip kaldı, gurbette garip kaldı derken yalnız kaldı manasına alırız onu biz. Buradaki manası o değil. Buradaki manası garip, ben kuluma yakınım, yakın. Ben yakınındayım, niye sorup duruyor? Derhal ben oradayım. Ucibu davete da'i idâ da'ani. Bana yalvaranın yalvarısına derhal icabet ederim ben. Burada ferman veriyor Allah. Biz yalvarmıyoruz ki Allah'a doğru duruş. Yalvarsa ki bize icabet edecek. Burada fermanı ben vermiyorum. Fel yestecibuli. Bana icabet edin. Vel yu'minu bi. Bana inanın. Leallehum yarşudun. Umulur ki olgunluğu, kemali, doğruyu bulursunuz. Yarşudun kelimesi rüşte ulaşırsınız. Aklınız başınıza gelir demektir. Hani biz rüştüne ulaştı ne demek manasına geliyor? Buluğ çağına ulaştı. Buluğ çağına ne demek? Biz bunu çok Anadolu'da çok güzel kullanıyoruz. Aklı başına geldi. Ha. Rüştün manası bu. Yani olgunluk demektir. Aklı başında, aklı çalışıyor demektir bu adamın. Aklına göre hareket ediyor, nefsine göre değil. Buna rüşt denir. Rüştün başka bir manası olgunluk demektir. Kemal demektir. Ama bunu dedim onu size galiba. Lut aleyhisselam bu yarşudun kelimesini aklı başında bir adam yok mu aranızda dedi. Çok sıkıştığı zaman 12. yüzyılda dedi ki yok mu aranızda bir aklı başında bir adam. Bak orada nereden geldi hatırıma şimdi. Burada da şimdi bak. Eleyse minküm racülün reşit dedi. Ne zaman ki sıkıştırdılar onu, meleklere tecavüz etmeye kalktı. Lüt kavmi. Meleklere tecavüz edecek ha şimdi. Bak abuca bak ha. O zaman dedi ki eleyse minküm racülün reşit. Sizde bir aklı başına bir adam yok mu Allah aşkına? Habulara bunlara doğruyu söyleyecek bir aklı başına bir adam yok mu? Bana inanan bir adam demiyor ha. Aklı başında bir adam arayın şimdi. Lüt aleyhisselam arıyor. Ya, yok. Onun için battı o toplum işte. Aklını kullanmayan toplumlar batar. Anlaşıldı mı? Şimdi burada leallehum yarşudun derken umulur ki aklınızı başınıza devşirirsiniz diyor Allah-u Teala. Umulur ki. O da bir ihtimal yani. Olmayabilir de. Olmayabilir de diyor Allah-u Teala. Şimdi buraya geçiyoruz buradan. Vel kafirune lehum azabun dedi. İşte kafirleri ayırdı. Dedi ki kafirlere şiddetli bir azap vardı dedi Allah-u Teala ayetin sonunda. Bana inananları ve ameli salih işleyenleri re icabet ederim. Onların çağrısına uyarım. Onlar benden ne isterse onlara veririm. Ve onların faziletini, değerini artırırım. Ve yeziduhum min fadli. Onların değerini artırırım. Yeryüzünde onların şerefini artırırım. Faziletli bir toplum yaparım. Faziletli bir insan yaparım. Kafirlere de şiddetli azap veririm diyor Allah-u Teala. İşte burada Yüce Allah insanları ayırırken inanç farklılığına göre ayırdı. Ve kafirlerle Müslümanları farklılaştırdı burada. Şimdi geçti aşağıya. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَب۪يرٌ بَص۪يرٌ Bu ayeti kerimi bu sene mi yoksa geçen sene mi ne televizyonda anlattım bunu. Bilemiyorum hangi şeyi anlattığımı. Diyor ki Allah-u Teala وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ Allah-u Teala rızkı yaysa, çoğaltsa, basit, çoğaltmak manasına gelir. Kullarıma rızkı çoğaltırsam, lebegav fillah, o kullarım yeryüzünde azgınlık yaparlar, taşkınlık yaparlar. Şimdi buradaki besetallahu rızkı demek, besete kelimesini burada kullandı. Halbuki burada eta kelimesini vermek manasına kullanabilirdi, vermeyi de kullanabilirdi burada. Efendim, öyle kullanmadı. Veyahut da başka bir kelime kullanabilirdi verme manasına gelen. Ata kelimesi de vardır vermek manasına gelen. Fakat besete kelimesinin bir manası birdenbire rızık içine boğmak demek. O adamı birden onu köşe dönme derler ya bizde ha. Birden servet sahibi yapmak. O anda geliyor. Aniden vermek manasına geliyor ve çok çok vermek manasına geliyor. Besete kelimesinin yevsutu manası, yaymak manası, genişletmek manası, bol bol vermek manasına geliyor. Fakat burada çok ilginç bir kural, bir dev gibi bir sosyoloji kural ve ekonomik kural koyuyor Allah-u Teala burada. Ben verseydim kuluma diyor rızkı birden lebegav fillerli kesinlikle lam burada tekit lamıdır kesinlikle yeryüzünde azardı onlar. Velakin fakat yünezzülü indiriyorum bir kaderin ölçüyle indiriyorum rızkı ma yeşav dilediğim şekilde dilediğime ölçüyle veriyorum ben rızkı. İnnehu bi'ibadi habirun basir. O Allah kullarından haberdardır ve onları görendir dedi. Şimdi bu ayeti kerimede çok ilginç. Buradaki rızık kavramını deşifre edeceğiz. Ne manaya geldiğini. Şimdi değerli kardeşlerim. Bu ayeti izah ederken li ibadihi, kullarına bir anda verseydi meselesini, ta insanlığın başından bu yana kadar ve kıyamete kadar ele alacağız işi, toplumlara, insana, bir taraftan da günümüzdeki duruma göre işe ele alacağız. Fakat rızık kavramını genişleteceğiz. Yani bizim bildiğimiz soframıza gelen nimet, mal, mülk manasına değil sadece. Bu aynı zamanda ilim manasına da gelir, teknoloji manasına da gelir bu. Bu rızık kelimesi burada. Çünkü ilim de bir nimettir. Bilgi de Allah'ın bir nimetidir bize. En büyük nimetlerden biri budur. En büyük rızıklardan biri bilgidir. Çünkü öteki rızkı bilgiyle elde ediyorsun. Deli rızık kazanamaz. Aklı başında olmayan, bilmeyen bir adam rızık kazanamaz. Dolayısıyla kazandığımız, soframıza gelen rızık da bilgiye dayanıyor. Bilmese bir adam nasıl rızık kazanacak yani? Olacak iş mi o? Dolayısıyla demek ki bu rızık kavramını önce bilgiye, sonra ekonomiye, sonra teknolojiye uyuracağız. Bu üç ana konuda bunu ele alacağız. Şimdi bu üç ana konuda ele alınca, ta insanlığın bidayetinden bu zamana kadar tarihe şöyle bir bakalım. Şu andaki insanlığa Allahu Teala'nın verdiği bilgiyi eski çağlardaki insanlara verseydi, o insanlar tanrılaştırırdı kendisini. Yani Allahu Teala bilgiyi yavaş yavaş veriyor insanlığa. Çünkü o bilginin rızıka ve teknolojiye dönüşmesini düşünün. Teknoloji, bugünkü silahlar, düşünün ki Peygamberimizin döneminde olsaydı yeryüzünde insan kalmazdı. Çünkü savaş, her dakika savaş oluyor kardeşim. O zamanki insanlar anlaşma bilmez, barış bilmez. Anlıyor musun? Sulh bilmez. Bilmez bu adamlar, bunlar birbirlerine atacaklar bombayı. Zaten kaç bir kabile var orada, 5-10-20 kişi bitti de. Köyden köye bitti, insanlık kalkar giderdi yani. Allahu Teala teknolojiyi yavaş yavaş veriyorum diyor. İnsanlar layık olduğu şekilde onu veriyorum onlara diyor. Bak anlıyor musunuz? Şimdi doğrudur yani. Silahı kullanmasını bileceksin. O olgunlukta olacaksın ki Allah sana versin onu. O bilgiyi versin de o teknolojiyi kullanasın. Cahil bir adama silah verirse çeker kendisini vurur. Anasını babasını vurur ya. Vuruyor işte, görüyorsunuz. Bilmiyor. O silahı kullanacak kıvamda değil, kalitede değil, şahsiyette değil, olgunlukta değil. İşte verirsen İran eline silahı, saldırır Kuveyt'i. O da Arap, o da Arap. O da Müslüman, o da Müslüman. Abi işe bak sen şimdi yani. Çok iyi. İşte Amerika onu yapıyor, onu durdurmaya çalışıyor. Yarın bugün saldıracak bize. Bilmez ki adam ne yapacağını. Silahı kime çektiğini bilmiyor ki. Babasını da doğrar, kendisini de doğrar. Böyle yapar adam. Onun için diyor Allah-u Teala, bu rızık denen teknolojiyi aşamalı aşamalı insanlara öğretiyorum ben. Siz zannetmeyin, insanlar bu teknolojiyi keşfederken Allah'ın bilgisinin dışında yapıyorlar bunu. Alakası yok. Mutlaka Allah'ın ilhamiyle oluyor. Allah'ın öğretisiyle oluyor bu iş. Ama bu öğretiyi üniversitede öyle ilkokul talebesine vermem ben diyor bu. Yüksek matematiği nasıl öğretirim ha şimdi? Yani mühendisliği nasıl ilkokul çocuğunu öğretirse? Olacak iş mi bu? İnsanlığın da bir ilkokul çağı vardı. O ilkokul çağlarında ben o teknolojiyi, o rızkı onlara vermiyorum. Azarlar, dünyayı yıkarlar diyor Allah-u Teala. Bu mana, müthiş mana. Bu tefsir var ya, dozer gibi ezip geçiyor. Anlıyorsunuz bunu değil mi? Master yapıyorsunuz şimdi yani. Master yapan adam bunu anlamaz mı yani? Şimdi demek ki Allah-u Teala insanlara bilgiyi ta baştan itibaren Hazreti Adem'in bilgisini yavaş yavaş bize dağıtıyor. Kıyamete kadar dağıtacak bize. Ve alleme Adem el esma'yı. Onun bilgisini yavaş yavaş bize dağıtıyor Allah-u Teala. Yavaş yavaş veriyor. Ta ki kıyamete kadar o bilgileri deşifre edeceğiz. Demek ki insanın statüsüne göre, olgunluğuna göre Allah-u Teala diyor, ben ona